شب بخیر کوچولو، به نام خدای همیشه مهربون، خدای همه خوبی ها و زیبایی ها. دوستای گلم سلام، سلام به روی ماهتون فرشته های کوچولو. خب تو جاتون دراز کشیدین، آماده هستین که عمه مریم براتون قصه بگه؟ بله، منم وظیفمه که هر شب همین ساعت بیام و کنارتون باشم و براتون قصه بگم. گل گلی های من، امیدوارم خوبم بخوابید. خورشید مال منه، اسم قصه امشبمونه. یه جنگل سرسبز و قشنگ و بزرگ، همه ی حیوانات کنار هم زندگی می کردن. پرنده ها، خزنده ها، همه با هم دوست و مهربون بودن. این جنگل بزرگ یه سلطان داشت، منظورم همون شیره است. آقا شیره از وقتی که پاشو تو جنگل گذاشته بود و سلطان حیوانات شده بود، دلش می خواست همه ازش حساب ببرن، به حرفاش گوش بدن. این آقا شیره قصه ما خیلی به همه سخت می گرفت. یه روز راه سنجابو می بست. می گفت تو نباید اینجا رد بشی. اینجا محل عبور منه. یه روز پرنده‌ای رو که برای جوجه‌هاش آواز می خوند تنبیه می کرد و بهش می گفت صدات اذیتم می کنه، نمی ذاره بخوابم. و یه روزم تمام غذای خرگوشو میگرفت و بهش میگفت من مهمون دارم، تو برو برای خودت غذا پیدا کن. و خلاصه میگفت من از همه بزرگترم، بهتر میفهمم و شما باید این رو بدونی. اما هیچ کدوم جرأت نمیکردن بچه ها حرفی بزنن. یه روز بچه کوچیکه آقا شیره بهش گفت بابا چرا هیچ کس توی جنگل دوستت نداره؟ بهت احترام نمیذارن. من ندیدم هیچ کدوم از حیوونا بهت لبخند بزنن یا بگن دوستت دارن. من خودم شنیدم که همه میگن شیر سلطان مغرور و خودخواهیه، اون نباید سلطان جنگل باشه. آقا شیره که انتظار شنیدن این حرفو نداشت به پسرش گفت عزیزم، من بهت ثابت میکنم که پدرت از همه قوی تره و اونه که لایق سلطان جنگل بودنه. بعد یه مسابقه ترتیب داد و گفت همه حیوانات جنگل باید توی این مسابقه شرکت کنن. هر کس باید با ارزشترین چیزی رو که داره برای نمایش بیاره، چیزی که نشه روش قیمت گذاشت. از اون روز همه حیوانات به تکاپو افتاده بودن که با ارزشترین چیز زندگیشون رو به مسابقه بذارن. یه شب وقتی همه حیوانات خواب بودن، آقا شیره بیدار شد و از خونش اومد بیرون. پسرش گفت بابا این موقع شب کجا میری؟ شیر گفت میرم تا خورشید رو برای مسابقه بیارم. اون موقع همه باور میکنن که من یه حیوان معمولی نیستم و از اونا بهترم. شیر گلگلیای من چند روز از اون جنگل رفت و توی اون مدت شیر کوچولو به همه گفته بود که قرار پدرش خورشید رو بیاره. همه حیوانات جنگل با شنیدن این حرف فقط میخندیدن و چیزی نمیگفتن. تا اینکه روز مسابقه رسید. شیر برگشته بود اما دست خالی. بز دانا به نمایندگی از طرف همه حیوانات اومد جلو و گفت: ما خیلی فکر کردیم و بالاخره فهمیدیم بهترین و با ارزشترین چیزی که داریم صمیمیت و محبتی که بین ماست و ما اون رو با هیچ چیزی عوض نمی کنیم. اگه مشکلی برای هر کدوممون پیش بیاد همه کنار همیم. همه ما می دونستیم که خورشید مال یه نفر نیست و تنها چیزی که باعث شده فکر کنی میتونی خورشید رو برای خودت برداری غرور و خودخواهیته. شیر سرش رو پایین انداخت و گفت: من میخواستم به همه شما و به پسرم ثابت بکنم که از همه برتر و بهترم، اما هر کاری کردم نتونستم به خورشید برسم. شما راست میگین، دوستی و صمیمیت شما از هر چیزی توی این جنگل با ارزش تره. بعد به همه حیوانات نگاهی کرد و گفت: حاضرین منو توی جمع صمیمی خودتون راه بدین؟ حیوانات خندیدن و با خوشحالی گفتن: معلومه که بله. خب شما هم خوشحالین که شیر قصه ما پی برد کارش خیلی اشتباه بوده. بله، غرور و تکبر خیلی زشته، خیلی بده. به جاش ما باید همدیگر رو دوست داشته باشیم، بینمون صمیمیت باشه، با هم مهربون باشیم، به داد همدیگه برسیم. امیدوارم این قصه رو هم پسندیده باشین. خیلی خوشحالم که اجازه میدید هر شب بیام خدمتتون، کنارتون باشم و براتون قصه بگم. شب بخیر و خدا نگهدار.